Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Bienvenidos, queridos oyentes, aquí en 104.6 da FM. Comenzamos un nuevo programiña de Sempre en Galicia, co equipo completo, ali nos medios de comunicación, nos controis técnicos, o noso técnico Kiko Belinchón, e aquí o meu carón Armando Fernández, que hoxe temos unha visita especial. Sí, hoxe sí, hoxe estamos... Benvidos, queridos ointes. Temos o noso carón, preciso ao cabo de mencionar aquí precisamente no Facebook, que a nosa amiga Miriam Ferradans, amiga e poeta, e conferenciante para hoxe, unha grande conferencia preparada precisamente dentro das actividades relacionadas coas donas en Rosaría de Castro de Cornellá. Benvida, moi boas tardes, Miriam. Hola, boas tardes a todos. Que ten que ver Miriam Ferradans co esa conferencia que ten preparada relacionado coas donas? Bueno, preparei unha conferencia con un tema que eu creo que podo coñecer por vivir onde vivo e polo tanto por toda a información que pueden acceder afortunadamente. Y creo que una... Que son, o título es, As Donas da Conserva Galega. Efectivamente. Es decir, as fábricas de conserva en Galicia tiñan muitísimo a ver que as donas que eran as que máis traballaban. Había algún home que outro, pero en realidade era feminismo por completo, non? O traballo que se facían nas fábricas de conserva. Sí, e ademais non só levaban o peso da fábrica, porque é certo que levaban o peso da fábrica, senón o contrario do que se cree ou do que se di, tamén levaban o peso económico das casas. Sabes? O sea, o matriarcado total. Sí, levaban o peso económico. O seu soldo non era unha chega. O seu soldo era parte ou a veces a totalidade do soldo que entraba nunha casa. Moi ben. Bueno, queridos ointes, isto vais a realizar a partir das 6:30 precisamente na Asociación Rosario de Castro. Por lo tanto, nós o que facemos é propoñerlles un bocadiño de música. Que... Sí, para seguir continuando este programa hasta as 8. Aquí Armando vainos a seguir de directivo desta grande programa que todos vostedes vades a disfrutar, porque ten cousas especiais para preparar. Vamos alá. Música, queridos ointes, a semana que ven volveremos a estar aquí. Veña. Muy ben. zona de cantar y bailar, venga, la, la, la, la, la, la, la. Nunha exacta foto do diario, señor ministro, do destruir, en pleno gozo, en plena euforia, en plena risa o seu rostro aí. Serei curiosa, señor ministro, de que se rí, de que se rí. Bueno, amigas y amigos, vamos a falar con unha persoa moi especial para nós. Lembro cando chegou aquí a Barcelona fai uns anos, esta muller cantando así como canta ela, e dicindo as esta dice as verdades, dice as cousas con música, como se debe facer. Unha gran cantante galega, alá pois preto ao mar. Ela é mariñeira por todos os costados. E vamos a darles boas tardes. Boas tardes, Sés. Sés, boas tardes. Sés, moi boas tardes. Vostedes saben perfectamente a ley amarga deste país. Son crueis e duros canosa xente, porque con outros son tan servís. Mentres traizoan o patrimonio, o poderoso vanlle sorrir. Así enganan vostede outros, os arrastrados e os senís. Por iso diga o señor ministro, de que se rí, de que se rí. Aquí na rúa os seus gardas matan, e os que morren son como a min. E os que quedamos chorando rabia, só contemplamos o resistir. Aló no cárcere hai torturas, e iso a nada o vai conducir. As bruxas andan por aí, os demos tamén. Pois vamos a falar con unha persoa que, como digo, bergantiñana por todos os costados, como ela, e nada máis e nada menos que Sés. Moi boas tardes, Sés. Boa tarde, encantada de falar con vos. E nosotros contigo, non sei que contigo, debecendo da túa música. Este disco que estamos a escoitar é o último disco, non? Sí, señor, é o Rabio Silencio. O Rabio Silencio, que palabra, máis ben posta agora nestas datas, eh? Pois sí, a verdade que sí, creo que temos que empezar a falar, a creer no poder da palabra, no poder da... Sí, señor. Da cultura para a convivencia. Sobre todo a cultura, que nestos tempos fai falla moita. Moita, moita, un mínimo cultural, creo que é o que nos fai falta para salvarnos. Sí, desde logo. Tanme mandando desde Suiza, parabéns para ti. Ai, moitas grazas, estivemos aí pouco, hai unha comunidade de galegos maravillosa, sí, en Suiza. Que ademais están moi en contacto con todo o que está pasando e cas novas culturais do país, ¿no? Sí, sí. Ademais é un señor que él non é galego. Ah, non? Non, é canario. Ah, pero ten ao lado unha muller que é galega. Ah, o amor, o amor. O amor. Fíxate tú o amor o que fai. Ves? Home, pero oíste, é canario, pero tembo justo que foi coñer unha galega, eh? Hombre! O justo, como dices ti, que tienes mariñeira, bergantiñana, que vamos, dun sitio fermoso, deste disco fermoso como ti, pois tamén levas adiante, que xa, xa está a venta aí, por aí, non? Sí, saiu onte a venda en bueno, todas as grandes superficies, nas plataformas digitais, e podese mercar desde calquera parte, non? En, por internet, tanto en formato digital como en formato material, e despois nas, tendas físicas, pois pues eso, nos grandes espazos, pues, e despois tamén temos unha rede de librerías, non? Todas as persoas que, pues, que queiran vender o noso disco, pois pues, poñense en contacto con nós e tamén o poden vender no seu espazo. Que é libro, que disco, que un CD eleva libro ou é CD? Non, é un CD en formato normal, ou seja, así, claro que levo libreto, con uns textos explicativos, e ademais de estar os textos das cancións, pois pues, hai uns textos explicando cada tema, non? Sí. E sobre todo o contexto histórico. De cada tema, ¿no? Sí, señor. Bueno, unha vontade así pedagóxica, o libreto está diseñado por Bruno por Bruno Teixeiro, maravillosamente, moi bonito, con ilustración de Lidia Cao. E creo que lle vai gustar moito a xente. Hombre, eu xa no que estuve escuitando, estuvemos escuitando previamente, digo, pois pues, isto ten que estar xa, vamos. Ademais, eu estou indo esas cantigas que se me lembran, aí de Monferro a un crego que vota contra os ministros, que non vexas as que lle solta un crego. Que tamén hai cregos inteligentes. Sí, tamén os hai, tamén os hai. Este, sobre todo, que lle chama de todo. E es que lle chamaron atención a él. Pero él dice que nada, que di que tal santo dice a verdade. Dice, eu falo en boca dese santo, que dice a verdade. Pois mira ti, de verdade, se di un santo. Por eso. pero este disco... como foi para argallar este disco e tal, que dirías ti, digo, a ver se mol van, a ver se me van a censurar algo. No, bueno, en principio, ao final era moi complicado que me censurasen a mí, porque son cancións que le han escrito en algún caso, por lo tanto, si me viñesen a censurar agora, sí. Hombre, yo te digo que hay gente que ten que tan, tan simple y tan ignorante como para entender cosas de ese calibre, pero no, era complicado. Era unha vez que era contraída, ¿no? Casi que me enseñou a pensar, que me enseñou a ser libre, que me enseñou a amar a cultura, a amar a lectura, y a amar sobre todo a diversidade, a os diversos povos, as diversas culturas. Tiña ganas de pagarme, ¿no? Porque creo que o maior legado que se pode dar un ser humano é o amor á cultura, é o amor á liberdade, ¿no? A liberdade de todos, ¿no? Sí, sí. A propia, ¿no? A liberdade de todos, claro. Claro. De todas. Porque toda a xente que escoite estas cantigas, este disco, por exemplo, está incluído, sexa quen sexa. Todo este disco é un canto, en realidad, a humanidade, ¿no? A humanidade ben entendida, a vontade ben entendida, ¿no? A contra... o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, contra todas as lacras que, verdade, xa deberían estar erradicadas, que parece mentira que non aprendamos da historia, ¿no? Sí. E resulta que non só non están erradicadas, sino que volven a resurdir con forza. Sí. Que parecía increíble, e aí están. Sí. E ainda están aí metidas. Verdade, aínda están aí demasiado... Decía un tuit aí pouco que me fixo moita gracia, decía, os restos de Franco non están no Val dos Caídos, están no Congreso dos Diputados. Fixome moita gracia, dicen, sí, que ten moita razón. ¿No? Entonces, sí, en parte, porque elitan os huesos. Sí, ali só están os osos, efectivamente. Elitan os osos todos, pero... pero a mentalidade a mentalidade está no Congreso, exactamente porque hai uns que dirán que si, outros dirán que non, pero todos van indo un es de xeito ou do outro, exactamente, pero a realidade non se fala non, pero debemos falar, por eso ese radio silencio, claro, porque cuántas... creo que a convivencia, a conversa é necesaria, e creo que sí, que xa non as guerras, os levantamentos... Sí, que as guerras son tan inútiles... Deben ser quentes, deben ser quentes, pero quentes de palabra. Sí. De palabra, é o que nos pode enseñar a cultura. Porque eu creo que todos estes neofascismos que están resurgindo estas personas que defienden tales barbaridades, no fondo, son ignorantes, no fondo, hay una superficie, no son personas muy ignorantes, muy, que tienen una miseria humana muy grande. Sí. Porque al final a ignorancia y a nadie de todas sus maldades. Sí, señor. Yo pienso que esas personas solo se pueden curar con cultura, solo se pueden curar con libros, solo sí. Se pueden curar con reflexión. Sí, sí, sí, sí. Porque, como decía fai poucos días, non sei se era Reverte, que decía, dice, o que non lei non pode saber. Efectivamente. E o que non escoita tampouco. Dice, porque se ve que era referente ao este último libro que escribiu, que falando da historia de España e tal, e dice, e cos rapaces agora solamente lles enseñan aquilo máis próximo. E hai que enseñar un pouco de historia. Claro, porque, pero non é un feito casual, non? O sea, cando ti non lle ensinas a un pobo a historia, ao final convirtelo nun pobo maleable, nun pobo claro. Muy manipulable. Sí, ¿no? Sí. É o que pretenden, claro, que a xente non se levante, non poida opinar, non poida xulgar, exactamente. Non poida molestar, para que sea máis fácil mentir, roubar, sí. Espolear, non? Sí, sí, sobre todo espolear e roubar. Exacto, roubar e... cada vez que era o povo máis afogado, máis sí. Máis longe, eso, cada vez que xa pobres máis pobres e ricos máis ricos. Eu penso que no Congreso dos Deputados de vez en cando tiña que haber un momento que eu penso que non estaría nada mal que puñeran un disco como este teu, por exemplo, puñeran algo, pero que escuitaran, dice, ustedes analicen o que está, dice, non escoiten a música, escoiten o que está a dicir. O que crees que serían que de escoitar? Porque a veces creo que lo que se esqueceron es escoitar. Sí. Están tan ocupados intentando facer prevalecer unhas voces por riba das outras que se esqueceron de que se non escoitas todo carece de sentido, non? Eu penso que o que falta moito é empatía, non? Claro. E para a empatía hai que escoitar. Sí, señor. Escoitar a xente. Hai que escoitar, pero non sentir escoitar. Exacto. que son dos, son dúas cousas diferentes. Exacto, hai que escoitar e hai que poñerse no lugar do outro, meterse que todos somos iguais e que habería unha máxima maravillosa que tratar ao próximo como a ti mesmo. Vamos a ver, que tedes preparado agora para estas datas, para este ano, en fin, porque tedes xa unha ringleira de postos para ir a presentar este disco. Sí, a verdade é que temos unha xira grande, non? De aquí a xeño, pues, temos o principal de Pontevedra, o teatro principal de Compostela, Ourense, Lugo, Ribadeo, Rianxo, Vigo, non? Temos moitos concertos, ti sabes, xa o que van ser atastando todo o estado, como en Galiza todas as datas, pois, de festas, festivais, e máis datas en exterior e con banda grande, non? Este disco vai a formato trío, non? Con Sabela Galván na flauta travesseira, nas voces e no acordeón, Betito Cantiño nas guitarras, e somos tres, sí. Non? Tres ate... Bueno, pues neste caso, esta xira de teatro, non? Sí, unha xira sí. Íntegramente de teatro, non? Unha xira de exteriores, non? Porque sí, va sí. Proxección tamén, non? Eso, música, entonces é unha xira que require un espazo, ademais, preferiblemente íntimo, non estamos facendo espazos de máis de 700 localidades porque require unha intimidade, non? É unha proposta moito máis íntima, moito máis minimalista, e despois volver aos terreiros da festa. Exacto. Porque agora, próximamente, a donde ides? Pois mira, Pontevedra, o teatro principal, teatro principal de Compostela, Rianxo. Ostras. Ribadeu, creo que son os máis próximos. Moi ben, estupendo. Nestas fins de semana que seguen, ¿no? Sí, claro. después nada, junio, julio, agosto, zumbando seguido. Hombre, ahí hay festas, esa tizal, esa verbena. Viviendo una furgoneta. Ah, vivimos, sí, pero bueno, no tenemos la suerte de tener una furgoneta muy apacible, con músicos y músicas muy muy educadas y humildes, entonces, bueno, pasámoslo muy bien. La verdad es que pasamos muy bien, somos una familia. Hombre, claro. No, ya se vos ve que sos una familia ahí. Sí, todos... somos una familia. Sí, señor. Esto. Pues es... foi un placer terte aquí. O placer é meu sempre falar con vosco. E, en fin, seguiremos molestándote en outra ocasión, seguiremos... Nunca me molestades. De acordo. Ao vosso servicio sempre. Moitísimos ricos para vos e para toda a xente que nos está a escutar. Moitísimo ánimo e moitísimas sí. cosas. Sí, porque desde Suiza outra señora que se chama Pepe Díaz tamén nos está escoitando. Ah, sí, pues un pico inmenso también para toda la comunidad de Suiza, galega en Suiza. Pues muy bien, Ses, seguimos escuchando tu música para despedirte y hasta otro momentiño. Picos, Armando. Igualmente. Picos. Chao. Chao. Mantemos estadistas con coristas que nos guían para bailar un son de aburrimiento. Nueve revolques que cargan ca indolencia y a indecencia, y encantados de acatar seguimos a portar sombras de onte que son de pedra, avanzan como aedra y que somedran. Porque as deixamos medrar e o medo espera moi paciente. Descaltar en un sucumbio desalento.